فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان لغيستيال إدل كيم باميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيس يدا إدا عدى الفرقان أو حلي يدانو كلاد لغيستان عاو أو تلادا أهو حدكو لغيست دونتان إدا مدى مجاهدين تأو ويرركو قادي فريسين أسكرت الدولة دا أي كليهين ديغان كهلغن أي ولاي دا هيران dagaal khasaaro dhimasho iyo dhaawac dhariyay oo ka dhacay magaalada Garoowe. Faahfaahin ku saabsan dagaalka oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo kuwa mucaaradka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. Libanayaasha ka cabanaya dhulboobka Muqdisho ay dowladdu ka wado oo xargaha goostay, dadka dhulkooda la dhacay oo u dacwoonaya kuwii dhacay. Waxaan u cabanaynaa dowladda, waxaan u cabanaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaan u cabanaynaa taliyaha booliska gobolka Banaadir, waxaan u cabanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan u cabanaynaa ra'iisul wasaaraha iyo golaha shacabka dhammaantood. Annagoo dhulkaas u haysano dokumenti muhiimad intee le'eg ayuu kaydku u leeyahay dadka muslimiinta ah. Ummad aan kayd haysan ma ka samata bixi kartaa aafooyinka dunida ka socda sida abaaraha, daadadka iyo colaadaha? Qodob muhiim ah oo arrinkan ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Qiimo intee le'eg ayuu masjidka Al-Aqsa ugu fadhiyaa muslimiinta caalamka? Dagaalka ka socda dhulkaasi barakaysan maxaa lagu qiimeyn karaa marka loo eego dhanka Yahuudda iyo sida xaalkoodu hadda yahay? Warbixin umuurta ku saabsan ayaad maqli doontaan. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Waa markariya dhuuxa. إسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عني. marka la dhageystayaal, waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa habeennimo 4-24-ka bisha Rabiicu Thaani sanadda 1445 hijriga. Aan ku bilowno barnaamijka, ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe maanta weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Halgan ee wilaayadda Hiiraan. Maynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalkaasi. markaana magaalada Garoowe. Maanta magaaladaasi dagaal kooban ayaa ka dhacay, dagaalkaasi oo u dhexeeyay ciidamada Puntland iyo kuwa mucaaradka. Israsaasaynta waxaa ku dhafwaayay haweeney Kowsar la yiraahdo. Ehelkeeda ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen. Tar walaashay weeye abtig ay baa dhalay macaan, ma sheekayn karay aniga dartaan walaashay kirdar lagu dilay. Dhibaatada meesha ka dhacnana ummadoo dhan bay ku dhacday, aniga kaliya naguma dhicin, anaga kaliya nama asiibin. Waxaana ku dhintay dad badan oo hadeertaan يعني دعوي اللي بعتبرنا يا كوسو قدي ولا شيء إن هالكاسة دوي كجريوتي الله نحرسته وكنا هدير بالشدة إن يدت كأن الشعب كأن صار له باب يوم ما نكست قدر لقول لا يو إن أنا ببغل كي ببغل وكنا هاي ولا شيء مرك عدي الشيء بأن هدا هدير تندت كمان قانون لكن إلهي وحنا كرتشين إلهي حق هذا افتيمي الله هلاقف كي كانت كل دنتي وكل بحذي أدي مسلمين تا وحوي يعني سكوا جرجران بالربي سمعلي يعني يوم معناها قبل كان بدلان قبل أن تعلم أمني وها لكن هذا اللي بتوين أياك سعتة هلا وح جار يا ما تدي الله يو شعبك الله يو أو شعبك اللي بربريو حتى لا لقول الله يو جار يا شتاير كذا سن حرس الدراء أيضا ماشاس أن عند الله أبي يلينين هو يو يو ولا يو وارد يو ويل من أيضا الله أبي يلين الله يو يا هذا اللي بلابي مرك إلهي وحنا كرتشين إلهي نوقر جارة الدنيا آخر ربا إلهي مسلمين تمسحات خير قبا إلهي كلا نحدقه كوسر ولا شيء نبوي أبتقي مع بعيد لاي إن ده كل ب ولا شيء لا نولد ويه حد نوى إلهي هون حارستو إلهي هون حارستو إلهي وحنا كرتشين إلهي هون حارستو مرك كوسر وحنا كرتشين إنه إله عدالة ده اللي هلا كوسر إن عدالة ده اللي هلا برتشين إنه سيدنا عدالة دين اللي هلانو رجينا بس أنا قاعد يرتان درينك يقول لهم كوا بكرة ولا شيء تعوى أي مركينا يعني أنا حد يستلم أنتي مالك مركا دي بعتدي دعنا كلين وما دعين إلهي وحكرتين إلهي خير نصي والله وحشين مقرن يوم أبايا حكتك تسد عياله صغيرة أدير نوني أدوية رابع جورج تشوجا مركا والله أدير وحم شيء كريانو انت اكبر ما عندك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قاسم ريا بدي انا قدين عيغاني تاغني حق ما يخيقتي ان بيد خيلها marka waxaan dareemay gabadhiyo saasi ii dhinac taagnay way soo dabooraday dhinacaan oo kale iga taagnay gabadhiyo waxaan dareemay hal mar halka kor loo qaaday oo dhulka ku dhacday waa eegay waa dul tagay marka durtiga waa fiiriye markaas nafta ka si dhacday dhinacaanayna u dhacday xabadun xaqi kaga soo dhacday kelida miyamsa wadnaha kalaadu dhinacaan weey hada anigu si fiican ma faafayn karo shucuurteedu ma joogto waa dul faristay yool bay haysta xabadu intay socoto dhan cabaar adigu 2 daqiiqo in dhan baan durtiga gabar kale ayuu nala socotay baan waa gurgurtay waa qararay nafal bana waa dhimanaysa ilaahay subxaana qadir ba qoray in saacada ku dhimat xilliga waa wada qosliyada fiidiyow iga duubaysay waa wada soconay kabada hada cidaas ku dhimatay cidaas ka dhimatay cidaas ku dhimatay midna lama hooyo weeye ilmeedii ba gurigi ka ooyaya hada maalin walba saas lagu dhimanaya hadeer muraayad dibdlaan weeye meesha tan meeshi aan Soomaaliya la hortigid lahayn weeye maalin walba dhibaato ka dhacayso maalin walba qof baa dhimanaya 3 4 5 qof ay u jeedaba taayir gaariga saa loo mariyo saa u sii mareen dadka xabadaha ka carriya gaari bal barufa weyn oo qaan isleeyay qof madaxba watay oo meel ku baakiman baarkay oo mid saal cilisay oo qofka asaga soconaya ka digay waa ku qaray waxa sargaariga xabadu karina ma gashaa waa arkadana wagaari wees ku aamini waayo waa ka si qaray ka dhacdin xanuun badan weeyo muhiimada dadka qofka bilow aadanka ilaahay ba qoray inuu dhinto qadartu waa qorantahay laakiin ilaahay ma banayn in qof wixii lagu dilay iyo wixii ku dhimatay midna wax la sheegi kara ma ana xilliga ay dhimanaysay la kaalay baayir ka isku kaari baan yaayo saarnay kaala aanood inta ka tiiga dhuntay raad sanay xabadu ay bilowdeen oo ay xabadu bilowdeen kaala aan ku haya waa gabadhaas xabadu ku timid waxana laga soo toogtay gabadha dabaq waa laga soo toogtay inta aanu qadaanu na shacabka reer Goodland siiba garowe ayaamahan dambe waxaan ugu soo badanayay khalkhal amni xumo oo aad u foolxun oo wax indhaha laga qarsan kara aan ahayn run ahaantiina wixii saaka meesha ka dhacay de wax loo wada jeeday aad wax la qarin kara ma ahayn gabadha abaaye ay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto barnaamijka ayaad la socotaan qaybihiisa hore ayaan talaabsanaynaa markana waxa halqada 72aad ee xubinta caafimaadka xubintan ayaa waxan habeen waliba hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed ummatuna tushbih bunyanan waliyabqa albunyan qawiya nata'awanu fil khayr jami'an natakatafu fil haqq Dr. su'aashan waxa ay daba socotaa su'aashii xalay ee dhabar xanuunka la xiriirtay iyo infection ka waxaa jira dadka qaar inay iska soo iibsadaan dawooyinka qallajiyaha ah marka ay wax iska dareemaan. Arrintaasi ma wax iska caadi ahba mise dhibaato ay keeni kartaa? Bismillaah wa maasanta. Qallajiye ama antibiotic in la iska cuno dhakhtar uusan ku qorin dhibaatay leedahay. Saan dareemayno antibiotic maaha OTC dawooyinka loo yaqaano, waa dawooyin dhakhtar ay qoraan. Dhibaatooyin badan way keenayaan haddii dadku iska cunaan ayagoo loo qorin. Dhibaatooyinka soo socda ayaa ka mid ah waxyaalaha laga dhaxlay haddii la iska cuno antibiotic aan lagu qorin. Midda ugu daran waxay tahay resistance, in bakteeriyadii jirka ku jirtay ama maahane bakteeriyadii dhanaan ummadda meesha degan la joogtay inay barato daawooyinka suuqa yaalo dhan si loogu mid loogu baraweynay. Saan ognahana antibiotic la soo saaray ma jiro ilaa midka u dambeeyay 40 sano ka hor soo baxa. Marka antibiotic una hadii hadda bakteeriyada ka adkaato riixa geel lagu aadi way. Waxa kale oo jira ay keenaysa dysbacteriosis oo ah bakteeriya nomofloorada calooshada ku jirtay mindhicirka kugu jirtay inay ka baabi'iso kadibna ay kugu keento sida shubankii ama saxaradii adkayso waxyaasaa ka dhici karaan. Waa dhibaatooyin. Waxaa kaloo dhici kara qofku inuu ka jirin yahay beerka, daawadana ay ku tahay contraindicated, dhakhtarna uma qorin inuu beerka u cuno beerkii ka baabi'iso. Waxaa kaloo dhici karta inay kelyaha qofka laga hayo uusan ogeyn daawadana kelyaha ay baabi'iso ka darto. Waxaa dhici karta qofka inuu allergy ku qabo, dhakhtarka markii loo tagayo dadku way weydiiyeen xakamaynta case history, waxa kamid ah daawo allergy ku qabta ma jirtaa oo laga ilaalinayo, yaa dhahay qofka aan saas soo gatay iska cunay. Waxaa laga yaabaa marka inuu allergy qofka hadduu ku kaco maqaarka dhan ka gubta dib uu ka imaado qofka laalbaaniya bilo dhan qofkii gubtay, waa dhibaato. Waxaa kaloo kamid ah daawooyinkan ee dhibaatooyinkan qaar uurka ka mamnuuca jiro, nuujinta ka mamnuuca, yaa ku sheegay waa iska cuntay. Marka talooyinka dadka aan siinay waxaa kamid ah hadday u baahdaan wax antibiotic ah inay dhakhtarka u tagaan asaga wareysanayo, inay gabadha uur leedahay, inay nuujinayso, inay xasaasiyad ku qabaan dadka kulli waa la weydiinayaa. Marka waxaan rabaa insha Allah taa inaan kusoo gogobeeyo wax kasta waxaa loo sameeyay dhakhtarka, waxaa loo sameeyay jismiga bilaadanka inuu daryeelo marka dhakhtar loo tago hadii loo baahdo antibiotic ama sintin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا. هجاك قيمة انتالك أي مسجد كالأقصى وفر إيا مسلمين تعالمك دقالك كسعد الألكاسي بركيسان محال لغو قيمين كراه مركا الله إيقو لنك يهود يسيد حال كودو هدى يهي وربحن أموتاكو سابسان وحانو سوجيدين يا عبدالله مختار جيلاني شيخ محمد كاري أو كميدا علماء الصوماليات إيقونول قبل دو قوي أيا كهالي هولقالك الدوفان تالأقصى إيو قيمين تيساكو آدن دقالك شيخ أيا مركا هوري كورمية قيمها أو مسجد كالأقصى وفرديو مسلمين تا مسجد الأقصى مركا دينا مسلمين تلغا إيقو وعقيدو ودين وإسلام مسجد الأقصى إلهي سبحانه وتعالى أيا قرآن كوشهي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما دام إلهي جل وعلا وكش قرآنك يوحي سوق لي مركا علم تفسير كيف سوق لي ومفسرك كتابك إلهي فسرايا وإنه فسره مسجد الأقصى يوحي سوق لي حديث بضن والنبي قال صلى الله عليه وسلم كسوغا والدواوين تسنة كدوينا يوحي سوق لي فقه بسوق لي وأحكام بوليه حكامته وحكمي ده مثل الأقصى هدية أي قالة قبصكم مثل ما أنت ترتاح واجب كمسلمين تكسارين محوية وسؤال ميشي وينكو ترتاح فعلمي فقه أي سوق لي وحسوق لي سيرة دي تاريخ دي وسوق لي وتاريخ ده مثل الأقصى مسلمين تو محيكا قوان كيس لصومرين وحسوق لي علمي كتغرافي يسوق لي ولي بحتى علم الإسلام كو تفاصيل تمركن وآخرينو وحن أركنا إني حديدين ويكهلين مساحة مسجد الأقصى مساحة الأرض المباركة واللي حددي مركا انت هاسو علمي او كل دون اي مسجد الأقصى ولحرنا سيدا اوذو حلينا اي مسجد الأقصى هو امان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومديس اسلامك وقتهي وامان النبي صلى الله عليه وسلم ومديس وقتهي وعمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين واكي سو فرتي فرشدي صحابة رضوان الله تعالى عليهم وينا أمانة أي جيللك يفعيالك كدن بيه مسلمينتها أي أديبين وأمانة النصارين تعالدين أيوب رحمة الله عليه يمجاهدين تيون الله فرتي ينا وأمانة النوديبين جلدان عبد الحميد جلدان كالعثمانيين isaguna waa amaanay inooga tagay sheekha wuxuu ka hadlay taariikhda kaalinta uu masjidka al-aqsa uga jiro masaajidda waaweyn ee muslimiinta awalan in ogaano inu masjid al-aqsa uu yahay masaajidkii labaad ee dhulka laga dul dhiso bisa xaranku ka horay bukhari muslim baa ka soo wariyeen abi dhir radiyallahu ta'ala anhu abi dhir al-ghifari ay wuxuu yidhi nabiga ayaan ku yidhi ya rasuulallah muxuu ahaa masaajidkii ugu horeeyay ee dhulka la dhigay ee salaad iyo tukasho loo dhigay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qaal al-masjid al-haram wa ka'bada baytka ilaahay weeyaan saan ku yidhi hadduu yidhi haddana masaajidkii labaad ee ku xigay ku ahaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yidhi al-masjid al-aqsa abi dhir su'aashii kamuu hadhi nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi sii weydiiyey kam kaana baynahuma waqtigii masjid al-xaraamka dhulkan laga dhisay ku yaala maanta iyo masjid al-aqsaha muddadu u dhexaysay maxay tahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ugu jawaabay uu ku yidhi waxay ahayd 40 sano ahayd ibn xajar raxmatullaahi calayhi ayaa wuxuu tacliiqinayaa fatxiga ay ku qoran tahay fatxul baariga sababta loogu magacaabay masjid al-aqsa loogu fogyay wuxuu yidhi sababta waxa weeyaan waa ka fogaanta uu ka fog yahay masjid al-xaraamka ayaa aqsa loogu magacaabay taasi waa mid weeyaan Sheikh Maxamed Kaari ayaa sidoo kale soo qaatay ahmiyad kale oo weyn oo uu leeyahay masjidka. Talabaadna waxa ahmiyaddu ay ka imanaysaa Nabi sallallahu alayhi wasallam waqtii laga dheeliyay Makkah ee lageeyay Masjid Al-Aqsa al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa markii uu tageen waqtii samaawaadka Al-Isra wal-Mi'raajkii lageeyay. Waxa su'aal deey qof kasta baa in ustaad iswaydiin waxa tahay. Nabi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu karay inuu nabiga ka dheeliyo inuu samaawaadka u qaado. Kaabada kor looga qaado laakiin Ilaahay subxaana wa ta'aala xikmad iyo ujeedo ayaa meesha ku jirtay Ilaahay Maka ayaa laga kaxeeyey wax la geeyey Masjid Al-Aqsa la geeyey haddana waa kii samaawaadka la geeyey Nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu sida raajixa ay culimadu ay sheegayaan Nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu samaawaadka uu ka soo noqday wuxuu Masjid Al-Aqsa loogu soo uriyay ambiyadii rusushii baa loogu soo uriyay taas subxaana halkaas ku tagtay taa waxaanu soo raacdaa inuu leenahay habeenkan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam amaanadii uu la wareegay maadaama anbiyaadu hore u dhameeyay ay ku daba tukadeen way ku jiraan anbiyaadii reer bani israayil loo soo diray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhulkan iyo masjidkan iyo arladan barakeysan isaga la wareegay wa min baadihi muslimiinta walidalika waxaan sheegay akhwaani ayay saxaabadu mas'alada fahmeen muxuu cumar waqtigiisa uu jihaadka u galay roman ka haystay nasaarada haystay يوتيح لك عمر الفرطي سوا الشيخ محمد أيا شيغي إن مسجدك الأقصى يهي قبل ذي أوه الرئيسي مسلمين أهمية مسجد الأقصى وحا كالوات الماميسا إنو يهي قبل ذي هوري مسلمين كما رأوا البخاري ومسلم البراء بن عازب بي كسوريا لبدو دبا وحو البراء بن عازب يري صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. لحيتهم بلا متذوب بلود بان دين عائم تكني. الله أكبر. وكعبة دي مصرين تبين. نبي جيني صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام. نبيكم نبي جيني بأوتو كذي. وين وذكرنا ماشى ومسجد الأقصى وكويتر المسلمين. تقولون يسين. وكاسو إن عمر يا صحابي دي أفرتي. على فكرة صحابة نبقوا أصلا إن الأرض المباركة. وحتى علمات أخرين. عدد الصحابة الذين دفنوا في الأرض المباركة ويكالين لأن تاريخه مهم ومد أن تاريخ ذي الآن قرنيني ومظلمتي ومد أمبتي ويهدي سجل ميسي انت سكدب وحاشيخ الويديي جهادك إيوه القنك كالسعداء للك بركيسا جهادك دو واجب دينية دي صلاة دو واجب هاي إلهي مونو يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلهي سمونو يا الذين آمنوا كتب عليكم الإقتصاد يمحلوك لصالية ما الفرق بين كتب أو كتبه لابدو علينا كفر ذي لكن جهادك أحوال بولي يشروط بولي لكن الجهاد من الدين قف قيلا ما أنت جهاد إسلامك كمتره يكفر كفرا يخرجه من الملة اتفاق الأئمة والعلماء ننك إلى جهاد وحل إلى إسلامك كمتره وقال هذا كل رعاء أراده هذا قف قيلا سيحو قالوا بي قالوا إسلامنا وقب حال مركا دي جهادك وشرعي ويا أرلال فلسطين ووقف إسلامي ويا دولك آيدها قرآنك يا حديث تاسي أكسو أرورتي عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أفرتي صلاح الدين أيو وقدم بيه وحا مسلمين تما أنت كو واجبة إن دول كاسي أي سوء عليان أو يحريان أي واجبة وقعضا دعضا دعضي todobaadkii bishii October ee sanadkan waxa dhacday oo bal dahab ay gashay taariikh hatta hadii samaradkii laga rajaynay aan dhamaan todobaad u helin dagaalka muslimiinta gaalada ka dhaxay waa kar oo farsamo wana muslimiinta guuleysan sabana gaalada guuleysan sadiyad laakiin waxa weeyaan tufaan al-aqsa taariikhda gashay ragii khidriyay dadka 9000 ka badan lagu dilay ee shahaadada ah taariikhda galay shaqo adduu kana sharafii ka tageen kuwa nolol sharafii ku joogayaan aakhirana insha Allah waxaan rajaynaa inay noqdaan min shahada annaga laftayada ayaa jecelan lahayn in maanta qasan lagu dilay ku shahiido yaclam Allah dal ugu dambeyntii Sheekh Maxamed Kaari ayaa sheegay in dagaalka duufaanta al-Aqsa uu baabi'iyay heebadii beenta ku dhisneed ee Yahuuda dawladda Yahuuda heebadeedii way u dhamaatay والدليل على ذلك محتى إن حجي برهان وها أخي وحقوه أيضا كا صهاينة يهودا وحلو رنتر وا أيضا كا أفراد عالم كوجحوجين وا أيضا ككواد برير ده كوجحوجين وحلو رنتر الجيش الذي لا يقهر جيش كي أنا تبين كريم بالو قتل ماي أخي تانجي جو كان كفارا صادر وحا أكلف بقول يتضوات المليون بعد أي تانجي كلي لو سمعيا تبدا بقول يتضوات المليون دولار 170 مليون دولار تقول ميسين بحال لو بربري صاروخ ار بي جي وملها دور بقول دولار استا بقول دولار في غير ماي ولذلك ايا داني ياتون وحي مدح كاها تردونكا ان يهود موساد بو مدح كاها جيري جيريد يديعود احرنوت او افعبرك كسوبخدو ان اي ان يهود سو صاران aya wuxuu ku qoray maqaalka ku qoray maal dowtore wuxuu ku leeyahay horta waxaan isleenay ilaahi nabi rabbigi muusi haaruun garabkayga ka bixin wuxuu yiri dabaabadii ay ku faani jireen israa'iishu ee faanka u ahayd sanaacada askariga ee israa'iiliyinta ee xabada kali ay kaskoreynisay 170 milyan oo dollar hadaa hadalkiisa weeyaan madaxii muusaad ka hore خبرات إسرائيلين تا أيها وحنا أرجني إن قري آر بي جي ساسوي آر بي جي لكن هو قري قديمه أفغان تا كده قالنته لاتين أمريكا لقد قالما يو أنغولا لقد قالما يو أدونك ما لبنا لك لكن هو قري و و و و ما تعجرب خلاص صارته ودبابة ده لقول هذا لكن هو اللي قتلي دبابة دهنا أي إسرائيل سمستنا وحويا آر بي جي وحسور لوي إنه حقق هذا لو قمت لقين هي ببربي بكله وينك صورة على كده marka akhri wax weeyaan askariyan imkan heebadoodu baabad ciidamadoodi waxay ku dhawayn horta weysa qaarban bay istilaayeen intaar bay isku sameenayaan mental illness baa ku dhacaya qallaasan maskaxeed baa ku dhacaya taqriirad ku xishayeen akhri ciidamadu marka waxa weysan in dabaabada ku dhax dhuban karaan imiga xitaa in dabaabada dhax kala baa ka baqanayaan oo sawirada baa arkay fiidiyasho baa arkay taqaluhu burburaya waxa soo wada faa'iido muslimiinti macnawiyadkoodi ayaa kor u soo kacay waxaan filayaa yahuudi nuzul baa ku socda downhill ay ku socdaan waayo caalamkii ba fahmi maadan akhriya nin baa wax soo qoray galbeedkii waliba ingiriiska ninka iyo mareeka kale yiraahdo uma ooyaan caruurta reeq zeel la yiraayo waxay ka ooyaan oo ay ka murugaysan yihiin in yahuudi ka shifantay imanka magaca loo bixiyay mad garansa qatlata atfaal qaamuska siyaasiga ay ka shifantay Sheekh Maxamed Kaari ayaa ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Waqooyi waa sheekh waligiisa aan taageerin dimuqraadiyadda عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وطهين قيستيالي دا عدال فرقان اياد لسعطان وحان كود جرنا برنامج كالوحة مهمة انتالك ايو كيت كأولي هاي داتك مسلمين تاه ومد ان كيت هيسان نمكسا ما تبع اكران افوين كدوني دا كسعدا سيدا ابارها دادتك ايو علادها qodob muhiim ah oo arinkan ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan idin ku soo maqan muddu al-ayadi huna al-yawm tab al-jana muddu al-ayadi yazhu tariq al-amal bi-ilmi thumma al-amal duna al-tamadi ahlamuna azharat budhuruna athmarat fi kulli wadi marka laga hadlayo badqabka cuntada waxyaabaha ugu waaweyn ee ummadaha lagu qiimeeyo waa kaydka raashineed ee ay haystaan ummad aan kayd lahayn laguma tilmaamo dad amni cunto haysta

وهذا هو حاليا أنا جدا قبل كل شيء قاعدين نقطعه قوي كم قلبيات كم كونفورت أنا بريكة هنا كله دول لكن أنا رد لي كونفورت بنا بكار بنا نشين نير كسره كذي حلا قابرتنا وأنا سنة دي أسمي عليه السلام مرتين النبي يسوع عليه السلام وهاي تضرب أبارات تضرب سنة أبارت هاي يضرب سنة أبارة كذا هاي وأنتوا إن كل كذي تبعنا الله مرت العوني mid kamid ah abaarihiisu wajahay dalka wuxuu allah ummada ku badbaadiyay kaydkeeda iyo isgarab qabashadeeda sida darteed wuxuu dr xanafi ku talinayaa in taariikhdaasi way aragnimo laga qaato ee abaaraha waxa soo celiyay la yiraahdaa koow kayd la'aanta soomaaliya hada malina anaga baqaar waaweyn oo xilliga barwaaqada ee beeraha baxaan meel ugu kaydiin ma qabna anaga waagi dawladda siyaad bar waxaan xusuustaa wasaaradda beeraha qayb kamid ee radii jiray ADC ali jiray ADC waxa la jiray baqaar waaweyn oo beeraha markay soo go'aan raashinka lagu kaydsado oo xilliga abaarta loo baxsan jiray abaarta daba dheer oo kaleeto waxa loo baxsan waxa u badnaa kaydki la sameeyay ADC Johor oo kaleeto Shalambood oo kaleeto dul beeradku waxa la sameey jiray baqaar aad waaweyn baa la sameey jiray waxa jira Soomaaliya aqoon la'aan ayaa jirta waxa muhiimka ah ee la rabo in marka hore la beerto Soomaalida ma beertaan waxa muhiim ah oo wadan walba focuskiisa saara waxa la beeran siyaasad waxa ku dhisan tahay qooto daruuriga waxa la cuno ee dadka cunaan anaga waxa la marka inaan xoog saarno galeeyda moordiga digirta salbukada cuntada noo keydsami kar ee qooto daruuriga ee loo baxsan karo abaar iyo aanab in xoog la saaro marka waxa u baahan tahay dadka wax beerana guideline la siiyo waxa baa muhiimada loo sheego birmaadkii oo dagaalkeen waa beera loogaaday boqol ba ninkii raga magii laga bilaabahay adoo bilaa dhameysahay jinka bariday waa ceebe bir afliyo awoodaada waa lagu bislaystahay looma baahna soomaaliya ay baaran doqoneede oonaad beera falataan waqtiga kuma biraydaane waxaad beegataan iyo badaadku inda taagtaane xoog baqiilna baadiyo hunguri looga bogi waayo bogga kuma mushaacaan biyaandhaan ku soo fulune shaxbaan anigu kaa badiyey iyo turub la baandheeyo iyo baar jalbeeb laga fadhee buuri laa fuufo baabuur cade lagu socdiyo baaraxiga qaadka saddexduba hadday baabaan baaba laa furane beetigeed maqadiyeen bulshadi beera fala faa'iidooyinka kaydka waxaa ka mid ah in ummaduhu u baxsadaan haddii cunaqabatayn la saaro waxaana tusaale kuugu filan Muqdisho oo u adkaysatay go'doon 40 sano ah oo uu gumaystihii Portugiisku saaray markaas waxaa loo baxsaday raashinkii kaydka ahaa iyo xoolaha oo marna hilibkooda la cunayay marna caanahooda la cabayay waxana uu aqoonyahan weheliya ka warramaya sida uu kaydku hodankaasi muhiimka ugu yahay Soomaaliya kayd raashin oo la isku halleyn karo ma leh marka laga reebo bakar bakar meelaha qaar oo aad isaga yar raashimaha dibadda laga keeno nakuma filna waddanka mana dabooli karaan baahida waddanka mana la isku halleyn karo mararka qaar waxaa dhacda iyadoo maraakiibtii ku soo xigay raashinka marka la keenay aysan dalka soo gaarin ayaa noocyo oo raashinka kamid ah ay go'aan dal hadii cun qabteen la saaro wuxuu ku samato bixi kara inuu kordhiyo wax soo saarkiisa iyo dhaqashada xoolihiisa iyo khayraadkiisa kale kaydna samaysto israafkana iska yareeyo tharawaadkana si siman oo cadaalada u qaybsado sidoo kale inuu diyaarsado duruuf ama turuq uu kaga fakan karo cun qabteenta oo wax walba ku heli karo wararka qaarkood waxaa dhacday in raashinkii iyo badeecooyinkii kaleba laga heli karo caalamka laakiin la waayay wixii lagu soo qaadi lahaa oo maraakiibtii diyaaradihii sidii ba dhacday asmadan koronada maalmihii hore sidoo kale inuu ku xisaabtamo waxa gacanta cadawgiisa ku jira sida ghanimooyinka iyo waxa la midka wajucila rizqi tahta dhilli rumhi habka ay Soomaalidu u kaydsato raashinka waxaa ku jira qalad xagga caafimaadka ah oo ay tahay in dadku ay ku baraarugaan sida uu sheegayo Dr. Xanafi isaga oo soo bandhigaya noocyada ugu fiican ee wax loo kaydsado cuntooyinka ama badarka ama raashinka la kaydsado anaga taqliid ahaan bakaar ayaa lagu kaydiyaa bakaaraha lagu kaydiyo waxaa ka dhacay heerkul aad u sareeya iyo huur fara badan ama umidity wax u yaqaanaan huurkaas iyo kuleelkaas badan ee godka hoostiisa ka dhacayo waxaa ka dhasha cudurada beerka aad u waxyeelay oo khatarta ah waxaan loo yaqaan hepatitiska noocidiisa kala disan ABC oo qaarkood ay kansar noqonayaa ka dhasha marka cuntada saas loo kaydiyo waxa kale cuntooyinkaas ku dhasha marka huurkaas iyo umitadaas iyo kulaylka ku dhacaan waxaan loo yaqaan fangiga oo isagana maaratay systemkan neefmareenka iyo caloosha waxyeeleeyo abitaaska biyaha marka wuxuu keenaa dadka masagadaas cunaa la keydey ee muddo ku jirtay inuu beerka bararo ama beerka qolof ay ku sameysato kansar noqdo oo beerkii shaqada gabo cuntooyinkaas marka la keydey baqaarad ay xumaato waxaa lagu gartaa waxay soo saareen shiir iyo urbay soo saareen marka la kariyo dhadhankoodu waa xumaanaya sidaas daraadeed waxaan dadka kula talinayaa in badarka fuustooyin ama haamo waaweyn loo sameeyo lagu keydsado taasoo yareynaysa huurkii ee heerkulkii yareynaysa cuntadeena fresh ay noqonayso laga isticmaalo haamooyinka ugu fiican waxaa leeyahay waa haamooyinka laga sameeyo shamiitada balaa hadda waaweyn oo anaga aan ka sameysan biyaha ku shuban oo kale oo shamiita ka sameysan fangigiina ma geli karo kulaylkiina waa yareynayaan haamooyinkaas in lagu keydsado ayaan ku talineynaa insha Allah ta'ala si looga fakado habitatiskaas oo khatarteeda leedahay fuustooyinka ka waran iyagana ma lagu keydsan kara fuustooyinka waa lagu keydsan kara ha hadii marka hore nadiifiyo waxyaabaha kimikalska lagu keeno ama shidaal ama nafta lagu keen laga bixiyo aad bay u fiican yihiin bakteeriyada ma geli karto keydku ma ahan oo kaliya raashinka ee waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah taasoo dadka Soomaaliyeed la gudboon inay ku baraarugaan sida uu sheegayo injineer Maxamuud Soomaalidu keyd haddii aan la raashin ama dahab minna male mana ay yeelan waayo kuma ay talagalin umada bilowaaniga ah waxa soo socda waa ku tala galaan maanta hadda raashinna ma jiro daamna ma jiro intaas waxaan si raacinaya maanta xaaladu way ka sii duwan tahay oo dollarkii maanta inflation baa ku dhacay deflation baa ku dhacay hyper inflation baa ku dhacay waxyaalaha la yiraahdo yaa ku dhacay dollarkii waxa dadku ku samaysan bixi kara oo kaliya kayd inuu leeyahay haday dhaqaale tahay haday dahab tahay inuu kayd leeyahay sidaas awgeed ummadda Soomaaliyeed ma aha inay ictimaado ee dollarka inflation ka socda sidii Jarmalkii 1922 dhulka ku dhacay meeshaas oo kale ayuu maraya maanta dollarkii caalamka ka maraya sidaa marka inaan lacag ka dhigano dollar ma aha waxa weeye inaan lacag ay leedahay ummadda Soomaaliyeed ay hesho dahab ay leedahay inay hesho cunto iyo dhaqaale ay leedahay inay hesho waa si kale oo ay ku noolaan karaan oo kaga bixi karaan dhibaatada maanta jira ma jiro dahabku waa lacag aan isbedelin oo mar walba muhiim ka ah dunida oo dhan sida darteed haday bunuugta ku taalo malaayiin dollar waxa kugu filan in daqiiqad gudaheed uu isbedel ka dhaco dalka Mareykanka lacagaha elektroniga ah ee telefoonada lagu shubto waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaaro sida darteed ayay aqoonyahannadu ku talinayaan in dadku aysan kaydkooda ku aaminin qalabkaasi ustaad jaamac waxa uu soo gudbinayaa talooyin looga gaashaan karayo khasaaraha lacagta mobile-ka waxna lagu kaydsan karayo in mar qura uu lumo dhaqaalaha ummada Soomaaliyeed waana wax dhici kara tusaale lacagta elektroniga hadii maanta waa wax kaliye ee lagu kala ganacsado ama wax lagu kala iibsado magaalooyinka dad magaalooyinka waa weyn Muqdisho aragtid Boosaaso Hargeysa Burca meel kasto aad tagtid waxaad arkaysaa lacagta kaashka waa yaraatay ninka mobaylkiisu wataa waxa waa lacagtaas elektroniga uu isticmaalaya meelaha qaar ka shilan Soomaali waa la iskaga tagay marka taasi maxay ku tusaysaa taasi waxay ku tusaysaa hadii mar qura elektroniga uu dhimo in reer subaxdaas quraac raadsada in la waayo taasi way keen kartaa marka waxa loo baahan yahay maamaha ingiriiska dhigaysa don't put your eggs in one basket ukumaaga hal dambiil ha ku shubin oo waxa loo la jeedaa hadda ukumaaga hal dambiil ku shubtid oo ay ka jajaban wax ku soo haray malaha marka umada Soomaali waxan leeyahay insha Allah elektroniga adduunka horumar uu sameeyay waa la wada isticmaala adduunka dhan laakiin dowladahaas isticmaala waxay leeyihiin maxallaha insurance ay ku jiraan macnaha waxa waaye wadamaan qaada heystaan oo wadankoodi burbur ma haysto lacag xanshi heystaan waa isticmaalaan dahabay heestan oo waxa arkaysan bangiyada iyo darbiyada in laga la soo baxay lacagta xanshida ee hada la isticmaalay meel kasto wax lagu gadanay waxa elektroniga isticmaalay waa wax yar marka waxaan dhihi lahaa elektronigana laga ma marmeeyo lacagta badan oo la gashanay bal in laga aayirsado oo lacagti dahabka iyo beeraha iyo khayraadka iyo waxyaalaha macnaha bir ka maalan loo aayo doono xoolaha iyo waxas in la geliyo waa insha Allah ama inta badan lacagtaasi aad isla soo control mid kale umada Soomaaliyeedna ay hadda isticmaashay lacagteedii ayaa dhumaysay shilinka Soomaaliga ayaa qad ka bixi doon adiga dabcan waad isticmaashaa hadda lacagtaas elektroniga mobile ayaa haddaba isticmaalaysay lacagta ugu badan ee aad u ogashahay waa intee والله أنا موبايلنا واستعماله إن شاء الله وحين ولا شيء بكمل نقطي لكن لعكت أقول بدن وأنا أنا ما أنت هذا جعل هاي أنا واستعماله بقول دور كبدن أقول أنا واستعمال وحي كل وحنا وراك حان شان سكر إكتاه وما له حان سكر إكتاه سوتو حتى وح مرمرك قارك أن سمياء مثل أمر مرمرك فكرة أنا لعكت صرفته شيلن سومالي وبدله سوتو إي في سي وحبه كاني حتى بقيل نمو كاني ننكي مسكينك أتوكسنا هادو كصامرة وحيسيب كله وحلي هذا العكاش ما هاي سوتو لعكت إي في سي كان كهاي loo si daagan magadin kartid ugu dambeyntii waxaa jira talooyin uu soo jeediyay aqoonyahan weheliye kuwaas oo guud ahaan kulminaya tiirarka badqabka cuntada talaguud inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay ma beddelo ummad waxay ku sugan tahay ilaa ay naftooda beddelaan ummada soomaaliyeed waxaan u daarmayna iyo nafteenaba in allah laga cabsado diinkiisana ay u soo noqdaan bartaan ku amal falaan dagaraha cadawgoodana ka feejignaadaan wadankeena waa qani wuxuu leeyahay dhul beereed balaaran oo ku haboon beerashada biyo fara badan cimilo wanaagsan mawaarid bashariya tirada ugu badan dadkeena waa dhalinyaro in la maal gashado mashaariic hore dib loo kiciyo kuwa kale la soo kordhiyo in wadanka la keeno warshado nooc walba ah kuwaasoo lagu warshadeeyey waxsoosaarka xoolaha iyo beeraha waan hubaa in ganacsato badan oo dalka iyo dibadihiisa jooga oo haddana maqlaaya ay haystaan dhaqaale lagu sameyn karo waxaas aan soo sheegnay oo dhan waxaan u sheegaynaa dhulkii laga hirgelin lahaa mashaariicdaas waa wilaayadka islaamiga ah waxaa ka jira amni la isku hallayn karo mashaariicdii hore ee waaweynaa ee waddanku lahaana ayagay ku yaalaan imaada maalgashada ka faa'iideysta tusaale haddii raashinka dibadda nooga yimaado oo hal mar istaago sabab kasta u istaagee dagaalo maran biyoojada oo xirma korona cudurro kale isbedel ku dhaca cimilada badaha kowkabka inaan diyaar unahay inaan la tacaamulo oo aan haysano aaliyadii aan kula tacaamuli lahayn lana tijaabiyo aaliyadaas asmada ka hor interkoob lagu sameeyo dalaga ka soo go-a dalka xilliyada wax soo saarka kadibna isu dheelitiro raashinka dalka ka soo go-a iyo kan dibadda laga keeno iyadoo bulshada lagu wacyigelinayo cunidda quutulwadaniga intaas aan ku dhaafno qodobkaasi kaydka ku saabsan wuxuu qayb ka yahay taxane hore uga baxay idaacadda oo la yiraahdo badqabka cuntada magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya dhulboobka lagu hayo dadka muqdisho ganacsato ciidamada dowladda iyo madaxda dowladda ayaa isku bahaysta in la boobo dhulka laakiin waxaa la yaab leh dadka dhulkooda la boobayo in ay weli u dacwoonayaan kuwii iyaga boobayay waa kuwan qaar ka mid ah qoysas laga boobayo dhulkooda oo ku yaala degmada daynhiile ee muqdisho waxaan halkan isugu nimid annagoo ah dhibanayaal kana cabanayno dhac iyo boob lagu haya dhulkeeni dhulkaas oo ku yaalo xerada 77 galbeedkeeda ilaa haanta dheer annagoo ah dhacaltooyada reer warsamo goobgii iyo reer maxamuud cawaale dhulkaas ayaa dhac iyo boob nalaga hayaa waxaan u cabanaynaa dowladda waxaan u cabanaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan u cabanaynaa taliyaha booliiska gobolka banaadir waxaan u cabanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan u cabanaynaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha shacabka dhammaantood annagoo dhulkaas u haysano dukumenti iyo dhaxaltooyo oo dhuxusha ah dukumentigaas oo sabarloog iyo rashabood isugu jira saaki markii aan tegey waxaan ugu tagnay ciidamo dowladda mar alla markaan ka hadli maagna cidna soo dhaweysa waa weynay xabada afkana laga geliyey sidaa awgeed waa cabasha ayaan nahay dhulkaas ayaan leenahay reer goobgeeye iyo reer maxamuud cawaale iyo milkiilayaal dhulka wax kule oo halkan ku wada kulannay sidaa darteed waan ka codsanaynaa dowladda arrinta iyada inay soo farageliso waxaan nahay cabasho waxaan cabasho ka nahay niman ku libisan shaqaystiga dowladda eena dhacaayo ee dhulkeena dhacaayo dhulkaas oo ku yaalo xeendaabka 77 dhinaca ilaa iyo haanta dheer dadkaasaan cabasho ka nahay shaati dowladeedaan ugu dhacaa waxaan u dacwoonaynaa waa dowladda waxaan u dacwoonaynaa guddoomiyaha gobolka waxaan u dacwoonaynaa madaxweynaha waxaan u dacwoonaynaa ra-iisul wasaaraha dhammaan wixii dowladda madaxda sare dowladda u dacwoonaynaa boobaana lagu hayaa dad waxaan nahay ray oo isugu darsan maati iyo rayid qoryo dad afka naga gelinaya jooga saaka markaan tagna qoryo afka nala gelshay dhashiikiyaala meesha yaaliin dhismo xoogaa lagu wadaa waxaan ka cabanaynaa dawladda inay naga qabato dadkaas dhulkeenna dokumenti aan u haysanaa dokumenti waa dhaxalkii awoogeen maxamuud cawaale qof aan xoogeyna ma jirto qof aan dhacayna ma jirto waxaan rabnaa inaan dadkaas nalaga qabto waxaanaan dad dhibanayaal ah oo iskugu jira maato agoon waayeel wax walbabe waxaan u fadhinaa oo dhibana aan u nahna dhul nagala dhacaayo oo ku yaalo haanta dheer ilaa 77 xeedaamkeeda waxaana waa ay dhexaltooyada aaboobahee maxamuud cabaale waxaa kaloo nala joogo reer goobgeeyo ayagana sida anaga noola dhacaayo iyagana loo dhacaayo oo anagana deris nala ah waxaan rabnaa cid kasta oo wax ka qaban karto maamulka gobolka banaadir madaxweynaha waxaan kaloo u baahanaa maxkamadda gobolka banaadir cid kasta oo dhulkaas wax ka qaban karto waxaana dhacaayo waa ganacsato waxaan ugul dhacaayo waa shaatiga dowladda waxaan ugul dhacayaa militariga maxaa la dhahay xasilinta gobolka loo keenay boolis militaario waxayna shaatiga saaka usoo gashteen in anaga xasilinta usoo tababarteen in anaga nagula dhaco qof kasta oo wax ka qaban karto dhibaatadan taagan waxa ka qabato waxaa iskale reer goob geeye ayagaa dhaxaltooyo u leh waxay heystaan sharciyay u heystaan sharcina lama ogola waxaa dhacayaa waxa waaye niman ku labisan dariiska dowladoo kala duwan hadday tahay nabadsugidda hadday tahay casilinta hadday tahay laanta kuwa joogoo baliiska intaas oo isi soo kaashatay oo un meel un wal musbaar wal lagu dhuftay oo dad u musbaaran ayaa annaga naga dhacaa waxayna u dhacayaan dadaan wax shuquliyo shaqaahay ku leeyihiin la arag wuxuu leeyahay dhulkaasu sharciyuu leeyahay sharcigiisi waa kaas gacantaynuu ku jiraa lama ogola dhismaa ka socota waxaan rabnaa waxaan cabasho ka nana oo mar walba aan cabasho uu tagnaa degmada daynile degmada daynile marka aan tagnay oo dhulkaas aan dhahnay hana la siiyo waraaq fasaxa waxaa la yidhi 77 dhisma looma ogolo 77 dhisma haddaan loo ogolayn saakan iyo shalay dhismada ka socota waa inay tahay nin xoog leh ninka xoog leh waraaqda fasaxa la siinaa ninka tabar yaro dhuxusha iskale oo dhulka iskale oo muulmaalahaa inaan maanta la ogolayn waxna loo ogolayn qadarin lahayn kaan dhahimaagno dhulka annaga iskalena wuxuu leeyahay intaa ka timideen adanku maba layin yaqaane degmadu ma ka sharciysantiin mayna taqaanaa degmadu waxyaalahaas dhibkaasaana hayse haddeeray waxaa soo rogmaday dad guura oo hanti wata oo dad maamulka ka tirsan oo guddoomiyuhu ugu horeeyo oo ninkii guddoomiye ku-xogeenkii wasaaradda guddoomiye ku-xogeenkii degmada ee amniga hore faracda uu ku jiro inay shalay soo kor istaageen ciidamo keeneen ciidamadaas ay saddexdii ciidan oo maaragtay amniga sugaysay oo kuwa xasilinta oon lagu ogeyn meelaha sidaan oo kale dadka laga dhaca inay tagaan xataa la soo kaxiyo oo la dul keenay oo dhibaatadii ay fiday haddana shalay sidii loo bilaabay lixdii bisha maanta iyo toddobaana sidii loo dhisaa ciidamo tiro badan ay ku gadaamo yihiin dadkii laga boobaa dokumenti aan leenahay dadku xoog isuguma tali karo waxa maanta haddii la yihahdo dunida ugu shaqaaqada badanoo jiraa waa dad dhulkooda laga dhacayo la dhibaateeyey gudahan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaani illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.